पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मैं झूठ नहीं बोलूंगा यह निश्चय तो बुद्धि द्वारा ही होता है। फिर यह बुद्धि है अपरा प्रकृति, तो अपरा से परा की प्राप्ति नहीं हुई क्या? यह अपरा प्रकृति कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष कहा है ना, तो कर्ण सापेक्ष तो प्रकृति आवेगी। जितने कर्ण सापेक्ष साधन है सब में प्रकृति ही आवेगी। तो ये बुद्धि द्वारा निर्णय बहुत अच्छा है, मन भी रहेगा बुद्धि भी रहेगी। और जबान कर्मेंद्रिय है, जबान है ना, मैं सत्य बोलूंगा तो किसके द्वारा बोलोगे? तो कर्मेंद्रिय है, बहुत दूर है। कर्मेंद्रियां ने ज्ञानेंद्रिया नजीक, ज्ञानेंद्रिया से मन नजीक, मन से बुद्धि नजीक, बुद्धि से मैं पर नजीक, इतनी दूर है। तो इसमें कोई बात है नहीं, मैं शंका कैसे हुई आपके? कोई भी काम करेगा तो इंद्रियों के द्वारा ही करेगा, मन बुद्धि के द्वारा ही करेगा, इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगा, यह कर्ण निरपेक्ष साधन है ना? कर्ण निरपेक्ष साधन है, तो कर्ण निरपेक्ष साधन का अर्थ क्या हुआ? कर्ण रहित साधन नहीं कहा है। आप ध्यान दो, कर्ण कर्ण सापेक्ष है ना, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष का अर्थ कर्ण रहित नहीं, कर्ण की मुख्यता नहीं है ये अर्थ। कर्ण निरपेक्ष कर्ण शब्द ही क्यों लिया? अगर कर्ण रहित होता तो कर्ण रहित कहते, कर्ण निरपेक्ष क्यों कहा? यह निश्चय बुद्धि द्वारा होगा ना? हाँ, बुद्धि द्वारा, बुद्धि कर्ण है, निश्चय बुद्धि द्वारा होता है, पर महत्व किसको है? बुद्धि द्वारा निश्चय कौन करता है बताओ? बुद्धि द्वारा बोलता है तो जबान द्वारा कौन बोलता है? बुद्धि द्वारा कौन निश्चय करता है? निश्चय करने वाले ने मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ, कोई अर्ज कौन सापेक्ष हो तो मान लो, कोई अर्ज नहीं है। इसमें मेरा तात्पर्य कर्ण से कहने का था, ताकि मुख्यता है जो त्याग होता है ना, त्याग होता है वो कर्ण निरपेक्ष होता है। दान दोगे तो कर्ण निरपेक्ष दान कैसे दोगे? दान देना है जैसे सत्य बोलना है, तो सत्य बोलना बिना जबान के कैसे बोलोगे? तो त्याग चीज मात्र कर्ण निरपेक्ष है, क्योंकि त्याग दिया तो त्याग में झूठ नहीं बोलूंगा। इसकी अवधि होती है क्या? मानो कितने दायरे में होता है, एक सत्य बोलूंगा इसकी हद है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये हद नहीं है। मैं दान दूंगा तो हद है, मैं पैसा नहीं लूंगा इसका हद क्या है? हद बताओ। तो कर्म निरपेक्ष साधन वो है जिसका दायरा नहीं है, हद में नहीं है, बेहद है, परमात्मा के नजदीक पहुंचता है और उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता है। ये बात कही थी। तो बुद्धि द्वारा निर्णय करना कोई कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष और कर्ण रहित तीन बातें है उसमें। पुस्तक पढ़ो, साध्य और साधन है उसमें। कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित तीन शब्द है उसमें, वो आप पढ़ो। साध्य तत्व है वो कर्ण रहित है और ये कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष है। जैसे आप ध्यान दें कृपा करके सब भाई बहन, जैसे भोजन मिलता है तो भाई पैसों से मिलता है, समझे? तो ये पैसों के अधीन हुआ, सर्व कर्म पर भोजन मिलेगा, पैसों में से मिलेगा बिना, परंतु बिना पैसे भी मिल सकता है, मांगने से भी मिल सकता है। तो कर्ण निरपेक्ष हुआ ही, पैसों का निरपेक्ष हुआ, पर पैसे इसमें लगते नहीं, ये तो नहीं हो गया। जब कर्ण निरपेक्ष कहने का, कर्ण का साथ तो है पर कर्ण की खास, कर्ण से खास जरूरत नहीं है। दोबारा कह दो, जैसे भोजन मिलता है तो भाई भोजन मिलता है पैसों से, तो पैसों की अपेक्षा हुई नहीं, तो पैसों की अपेक्षा हुई, ये हुआ पैसों का सापेक्ष, द्रव्य सापेक्ष भोजन, भोजन मिलेगा द्रव्य सापेक्ष, तो सापेक्ष मिलता है, ऐसे बिना पैसे भी मिलता है, भिक्षा से भी मिलता है, दान से मिलता है, तो ये कर्ण निरपेक्ष हुआ, पैसों की अपेक्षा नहीं है सब जगह, पर पैसे होते हैं तो पैसों के पैसे, तो कर्ण निरपेक्ष है ये, तो कर्ण उसमें आवश्यक नहीं है, कर्ण लगता है, कर्ण के द्वारा ही होता है, परंतु कर्ण की अपेक्षा नहीं है, कर्ण हो तो भी हो ऐसा नहीं है। आप बोलोगे तो जबान के द्वारा ही बोलोगे, बिना जबान के कैसे बोलोगे? कर्ण सापेक्ष वो है जिसमें कर्ण की अपेक्षा रहती है। कर्ण निरपेक्ष का अर्थ है कि कर्ण से भी होता है, कर्ण के बिना भी होता है। कर्ण निरपेक्ष का अर्थ ये है, कर्ण की अपेक्षा नहीं कि कर्ण की जरूरत ही है, अपेक्षा न हो जरूरत का, तो कर्ण की जरूरत ही हो ऐसे नहीं। जैसे कर्म योग है तो कर्म, कर्म तो है कर्ण सापेक्ष, अरे योग है कर्ण निरपेक्ष, तो योग निरपेक्ष समत्वम योग, समता, तो समता होगी तो बुद्धि का विचार नहीं होगा क्या, क्या मन का विचार नहीं होगा क्या? समता में जो समता रखता है, सर्वो ये साम्य स्थित मन, साम्य और तो मन सिद्ध हुआ, तो मन कर्ण है कि नहीं है? मन कर्ण है कि नहीं? तो मन कर्ण सापेक्ष हुआ, पर निर्दोष अगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है, तो उस सम में मन की जरूरत है क्या? ये साम्य स्थित मन, अरे निर्दोष अगे समम ब्रह्म, तो मन जिसका निर्दोष हुआ तो कर्ण निर्देश हुआ, कर्ण कर्ण सापेक्ष हो गया ना, परंतु समता है समत्वम योग, समता नाम है ब्रह्म, तो ब्रह्म में कर्ण है क्या? तो कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष नहीं कहते, कर्ण रहित कहते, कर्ण रहित केवल ब्रह्म का नाम होता, फिर मन में नहीं होता। ये सांग साम्य स्थित मन, मन साम्य में स्थित हुआ तो मन तो कर्ण है, अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण है, तो कर्ण हुआ ये, तो ये सब साम्य स्थित मन है, सब मन का है, तो मन सापेक्ष हो गया ना। मन सापेक्ष नहीं है, सम परमात्मा का स्वरूप है, तो सम मन में भी होता है और मन के बिना भी होता है। तो मैं बिना असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो नहीं का असर कहाँ अपने खुद पर पड़ा है, बोलने पर नहीं पड़ा है। नहीं बोलूंगा, ये कहाँ स्थिति कहाँ हुई इसकी? नहीं बोलूंगा मैं स्थिति हुई है खुद पर। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बुद्धि नहीं बोलेगी, नहीं आया है। नहीं बोलूंगा बुद्धि पर असर पड़ा है, थोड़ी सी बारीक बुद्धि है। वो भाई पूछने वाला पढ़ा लिखा है क्या? अगर पढ़ा लिखा है तो मुझे बात खराब है। वो आप यहाँ आओ, कहते बुद्धि सापेक्ष हुई था। बहुत अच्छा है, शुरू में पढ़े हो ना, तो पंचमी कहाँ होती है? कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान, तो अपादान किसको कहते हैं बताओ? अपादान किसका नाम है? तो भाई याद में कैसा काम चलेगा? याद में काम नहीं कैसे चलेगा? मैं बता तो दूंगा, ध्रुव पाए अपादानम, ध्रुव पाए अपादानम है, ध्रुव पाए अपादानम है, तो अपादान है पंचमी, और पंचमी होती है। तो अब आप भूल ही गए तो मेरी बात कैसे समझोगे? आप लोग सब समझो, एक बताऊं बात, ध्रुव पाए अपादानम, अपादान कहाँ होता है? अपायो विश्लेष, अपायनम विश्लेष, उस विश्लेष में जो ध्रुव होता है उसमें पंचमी होती है। जैसे वृक्षात पर्णम पतत, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो ध्रुव पत्ता रहा, पंचमी रही है, ये वृक्ष रहा, फिर वृक्ष रहा पत्ता रहा, तो वृक्षात पंचमी हुई ध्रुव में। मानो वो का विश्लेषण होगा, गामाद गच्छति, तो गांव से जा रहा है तो गांव में पंचमी होगी, गांव से ग्रामात गच्छति, तो दोनों का जो विश्लेष होता है उसमें जो ध्रुव रहता है उस ध्रुव में पंचमी होती है। समझिए ना, आगे समझिए, आप लोग भी समझिए ना, व्याकरण बिना परेशान में था, समझ लिया गए। ध्रो अपायो विश्लेष, ध्रुव उपाय उपादानम, मम अपायो विश्लेष, अपाय जो विश्लेष होता है उस दोनों में जो ध्रुव रहता है उसकी अपादर संज्ञा होती है, उसमें पंचमी होती है। तो वृक्षात पर्णम पद्धति, पर्ण में प्रथमा होगी, वृक्षात ध्रुव में हो गए पंचमी, ध्यान देना। अब ध्रुव में वृक्ष में पंचमी हुई तो धाव तो अश्वात पतति, दौड़ से घोड़े से आदमी पड़ गया, तो घोड़े से आदमी पड़ गया तो फिर घोड़ा रहा कि फिर पुरुष रहा? घोड़ा कैसे रहा? पुरुष रहा, पुरुष तो पड़ा है, घोड़ा दौड़ गया। तो घोड़ा दौड़ गया ना, तो ध्रुव कौन रहा? क्या मतलब, क्या कहते हैं? नहीं नहीं कर दू, मैं बहुत मरी बढ़िया बात बताए गए। महाराज जी, जो घोड़ा जो दौड़ रहा है उसका जो दौड़ने का क्रिया है वो तो अभी बंद नहीं हुआ ना, वो रहा है ना उसका, अब आदमी गिर गया है जी, उसका क्रिया तो बंद नहीं हुआ, आदमी गिर गया, इसलिए ध्रुव घोड़ा रहा, इसलिए अस्वत हुआ, अस्वत पते। ध्रुव कैसे गया? ध्रुव तो पड़ा रहा, वो पड़ा है ना, दौड़ना तो जारी है ना, घोड़ा इधर रहा, घोड़ा दौड़ ही रहा है, दौड़ने की स्थिति में पहले भी था जब नहीं गिरा था, दौड़ रहा है, फिर कैसे रहा? ना आप बात ठीक कहते हैं, जो सुनो सुनो बात आप सिद्धांत नहीं कहते हैं, बोलने में गलती होती है, बात ठीक कहते हैं। दौड़ा तो दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा हो उससे विशेष हुआ, आदमी तो पड़ गया, तो फिर तो मनुष्य ही रहा, घोड़ा फिर नहीं रहा, इनको पड़ी हुई है, मैं कहना नहीं आता ठीक बढ़िया। थोड़ा तो दौड़ ही रहा, ये नहीं करना चाहिए। अश्वात पतति, अश्व से गिरा तो अश्व तो फिर ही रहा, दौड़ ही रहा करके आप मानो जो विश्लेषण हुआ अलग अलग हुआ, तो अलग तो आसन से अलग हुआ, तो आसन से, तो आसन से अलग हुआ, तो अलग तो वो हुआ मनुष्य विवेक होने में वो भी हुआ। अब वो फिर तो वो पड़ा है, घोड़ दौड़ गया तो ध्रुव में पंचमी होनी चाहिए, पुष्प में पंचमी होनी चाहिए, पर धाव तो अश्वात भाई दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, पर मेरे गिरने की जो क्रिया है वह घोड़े में फिर से हुई है, चलते से हुई है, वो तो आसन पर स्थिर था, तो दोनों बिजनेस रोड़े में घोड़े का आसन तो थिर रहा, अरे पड़ा है पुरुष, इस वास्ते पंचमी घोड़े में हो गई, थिर रह जाकर फिरते रहता है पुरुष, घोड़ा दौड़ गया है। परंतु विश्लेषण होते हुए जो फिर होता है उस पंच में होती है, तो घोड़े के घोड़े से गिरा तो घोड़े पर बैठा था अग्नि, वो घोड़े पर बैठा था, बैठे से गिरा तो गिरा तो घोड़े से गिरा, तो घोड़े में पंच में हो गई, फिर तो घोड़ा ही रहा, घोड़ा दौड़ रहा है। ये नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि पढ़ने वाला घोड़े से पढ़ा तो घोड़ा तो फिर रहा और पढ़ने वाला अलग हुआ, घोड़ा अलग हुआ, पढ़ने वाला अलग हुआ, अलग कौन हुआ, अलग पढ़ने वाला हुआ, इसमें ध्रुव कौन है घोड़ा, इस बार घोड़े मर्जी में हो गई, घोड़ा दौड़ ही रहा, ये नहीं ऐसा करना चाहिए। बात समझ तो गए और कहना नहीं आता है, ये बात ठीक कहते हैं, अब समझ रहे ना, ठीक समझ लो। धाव तो अश्वात पतती, दौड़ते घोड़े से गिर गया तो घोड़ा दौड़ता रहा, ये ठीक है आपका कहना, बन विश्लेष हुआ वियोग किससे हुआ, वियोग हुआ है आसन से, जिस आसन पर बैठा था, है जी घोड़े का जीन तो वैसे का वैसे ही है, हाँ वो तो फिर रहा, ये ठीक पकड़े, ये ठीक पकड़ भाई, जिसमें मैं गिरा है तो गिरा है तो आसन तो थिर रहा, घोड़ा दौड़े ना दौड़े घोड़े क्या बात है, आसन थिर रहा, इस वास्ते आसन किसका है, घोड़े का, तो घोड़ा का अश्वात धाव तो अश्वात, अश्वात पंचमी होगी, अग्नि हल में विश्लेष होते हुए जो स्थिर है, तो विश्लेष होते स्थिर तो घोड़ा आसन ही रहा, दोनों वियोग होने में, तो यहाँ पंचमी कैसे हुई, कह रहे पंचमी तो मनुष्य में होनी चाहिए, क्यों फिर तो वो रहा, वो तो दौड़ गया, पर विश्लेष वियोग होने में फिर कौन था, कि फिर तो आसन था, तो अश्वात पंचमी होगी, तो अश्वात पंचमी हुई दोनों में फिर रहने में, तो फिर तो मनुष्य रहा। इसी तरह से बुद्धि से निर्णय हुआ तो बुद्धि कर्ण हुआ, तो कर्ण निर्णय करने में तो बुद्धि रही, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ का त्याग कहां से हुआ, बुद्धि से हुआ है क्या, असत का त्याग कहां से हुआ, झूठ बोलने का त्याग खुद से हुआ, इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण के द्वारा ही हो जाए, मन में विचार कर लिया, जैसे दूसरी बात पूरी तो नहीं घटती है, मैं थोड़ी घटती है, महाभारत में कर्ण से कुंती माता ने 5 बेटा मांग लिया, कर्ण जब उपस्थान होकर और भगवान ये सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था, तो सूर्य उसके नियम था कि वह भगत में कोई मेरे से मांगेगा तो मैं कोई चीज अदे नहीं है वो दे दूंगा, तो वहां कुर्ण में कुंती पहुंच गई, कुंती पहुंच गई तो वो उपस्थान माता जी कैसे आए, कि देख बेटा तुम्हारे बेटा है, तेरे को पता नहीं है, मेरे को पता है, तू मेरा बेटा है, क्यों कुमारी अवस्था में पैदा हुआ था तो इसने नदी में बहा दिया, वो बहा हुआ अधिरथ ने पकड़ लिया, राधा का बेटा हुआ, राधा माँ का नाम, जो पालने वाली माँ का नाम राधा, इस बार राधे नाम हुआ। तो तू मेरा बेटा है, तेरे पास एक चीज मांगने को आई हूँ। हाँ माता जी मांगो। फिर तो चिड़ा, एक बार तो चिड़ा हो कि तू माँ कैसी है जो जन्म से कोई नदी में बहा दी, ये माँ का काम होता है? ये माँ का काम थोड़ा ही है, तेरे माँ का काम नहीं किया, परंतु माँ है, आपने कह दी मैं मान लू माँ, जन्म आपके हो तो आप क्या कहती हो कि मैं पांच बेटा मांगती हूँ। तो उसने कहा आपको पांच बेटा दिया। कैसे दिया? कि मेरी अर्जुन के साथ ईर्ष्या है, अर्जुन के मेरी लड़ाई है, और वो मैं मांगूंगा नहीं। बोध युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकल सहदेव है, भीमसेन आ गए, कब्जे में आ गए थे पर मरा नहीं, ये उनके मारने में कब्जे में आ गए थे पर माँ को भसन दिया हुआ था कि पांच दिन बेटा दूंगा। तो मेरी ईर्ष्या है अर्जुन के साथ, अर्जुन अगर मेरे को मार देगा तेरे पांच है ही, अरे मैं अर्जुन मार दूंगा तो तेरे आ जाऊंगा, तेरे को पांच बेटा दिया। जब अर्जुन मर जाएगा तो मैं तुम्हारे आ जाऊंगा बेटा तेरे वहां, तुम्हारे पांच बेटा मैंने दिया। कितनी विलक्षण बात है, माँ मैं पांच बेटा दे दिया, आप पांच बेटा तैयार रहेगा। तो पांच बेटा दे दिया तो ये अर्जुन की कर्ण की मांगने की विशेषता हुई। तो पांच बेटा दे दिया, अब वे पांच बेटा हो गया। अब क्या हुआ कि युधिष्ठिर कर्ण के सामने आ गए। अब तो ये घटना बताता हूँ, ये मूल बात बताई समझने के लिए। फिर अर्जुन आ गया, सामने आ गया युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के सामने आते हुए युधिष्ठिर कब्जे में आ गया बिल्कुल, कर्ण अगर चाह तो दुश्मन मर सकता था ऐसा। तो उसे मारा तो नहीं, घायल कर दिया, घायल कर दिया। और कड़वा बोला कि तुम बैठे भजन किया करो, युद्ध में मत आया करो, ये अपमान। युद्ध में आदमी को ऐसे सूरवीर को कह देना कि युद्ध में नहीं आना चाहिए, अम्मा को खाओ कि तत्रिशार है, तुम युद्ध में मत आया करो। तो घायल हो गए तो सारथी लेकर शिविर में लग गया। उधर कृष्ण भगवान और अर्जुन युद्ध कर रहे थे, दूसरी तरफ वो युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि युधिष्ठिर को घायल किया, बड़ा अपमान किया अर्जुन ने, कर्ण ने। ये बात सुनी तो मिलने के लिए आए, मिलने के लिए आए तो देखा घायल युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन कर्ण को मारी आया? कि नहीं, मैं मारने को नहीं गया, मैं तो सुना आपको घायल तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज की आ गई तेजी, ये प्रतिज्ञा थी अर्जुन की, कोई जो महाराज युधिष्ठिर को घायल कर दे उसको मार डालूंगा, ये प्रतिज्ञा थी। तो ऐसे ऐसे ही आ गया तो उसने युधिष्ठिर कह दिया धिक्कार है तेरे गांडीव को, गांडीव धनुषधारी है, उसको मारे फिर मेरे पास आ गया, मार कर आना चाहिए मेरे पास में, मारे फिर आ गया, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा आ गई युधिष्ठिर को दुख दे उसको मार दूंगा, तेरे मारा ही नहीं पहले आ गया। तो धिक्कार दे दिया, धिक्कार देते ही उसने तलवार निकाल दी। भगवान कृष्ण कह रहे क्या करता है कि महाराज दे मेरा उपांशु व्रत है, उपांशु व्रत, एक तो जबरदस्त बोलते हैं राम राम राम राम, ये तो वाणी का जब ऐसे, ये है उपांशु व्रत और मन से एक मन। तो मानसिक जब उपांशु जब साधारण जब, तो उसने कहा उपांशु जब है मेरा, मन मैं लोगों को कहकर नहीं सुनाया है परंतु मेरा उपांशु व्रत है। उपांशु व्रत समझे ना, वाणी का व्रत एक, उपांशु व्रत एक, मन का व्रत। तो उपांशु व्रत है कि मैं गांडी को कोई धनुष को कोई धिक्कार दे तो उसको मार दूंगा, मेरा उपांशु व्रत तबा निकाल दी। भगवान ने कह रहे क्या करता है कि मेरा उपांशु व्रत है, मेरा नियम है कि मैं गांडी को धनुष को धिक्कार दे दे उसको मार दूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा अरे तू समझता नहीं है, बड़े पुरुषों का तलवार से मारना नहीं होता, रे तू कह दे तू ऐसा तू ऐसा कर, वो मर गया। बड़े आदमी तू कह देना मार दिया, ये हत्या है इस आदमी को, तो तुम ऐसा है तुम्हारे कारण से हम बनवास दुख हो, फिर तुम ऐसा कह दिया, कह दे फिर तलवार निकाली क्या करे, जो युधिष्ठिर को मार दे उसको मारूंगा, अब उसको मारूंगा। ये भी मेरी प्रतिज्ञा है कि दुष्ट को मार घायल कर मारूंगा तो दुष्ट को मैंने मार दिया, कड़वी जमाने के मार दिया ना, तो अब मैं मारूंगा। अरे अपना मरना यूं नहीं होता है, भगवान का यूं नहीं होता, कैसे होता है? मैं ऐसा हूं ऐसा कर दिया मर गया हूं, अपनी प्रशंसा कर दी मर गया, तो अपना मरना ऐसा होता है। तो मैं ऐसा सूरवीर हूं, मैं सूरवीर हूं, अब युधिष्ठिर को तिरस्कार कर दिया और उसको मैं ऐसा कह दिया, तो युधिष्ठिर मर जाए वहां से रवाना हो गए। ले भाई मैं हूं तुम्हारे को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला मैं हूं, तुम बड़े सूरवीर हो तो मैं तुम्हें जंगल में जाऊं और तुम तुम्हारे युद्ध करो। चल दिए युधिष्ठिर महाराज, आप जा रहे कैसे हो? कि जब अर्जुन ने कह दिया तू रे तू कह दिया तो मेरे क्या यहां रहना है, कोई रहने की जरूरत नहीं, जब मार ही दिया मेरे को तो मैं मर गया, अब मर गया तो जंगल जाओ कहीं जाओ क्या फर्क हुआ? जब भगवान ने कहा कि प्रत्येक प्रतिज्ञा पूरी करी है, आपका तिरस्कार नहीं है, दोनों प्रतिज्ञा थी, उपासु व्रत की प्रतिज्ञा, धनु के धिक्कार की प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा पूरी करी है। ये ऊपर भगवान ने रखा, ये पांडु रखने में भगवान बहुत चतुर थे, तब रखा विजय करी। तो वो उपांशु व्रत हुआ तो कहा नहीं तो उपांशु व्रत हुआ, पर उपांशु व्रत किया किसने? स्वयं ने किया, परंतु जबान का मानो वाणी से व्रत नहीं हुआ है, व्रत हुआ उपांशु व्रत, ऐसे मानसु व्रत हो जाए, मनसु में कर दिया। तो इस तरह से उपांशु व्रत, इस तरह से बुद्धि से अपने निर्णय किया, व्रत व्रत किसका है? व्रत अर्जुन का है, वाणी का थोड़ी व्रत है, उपांशु व्रत नहीं है, पर नहीं कहा। इसी तरह से बुद्धि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं झूठ नहीं बोलने वाला कौन है? असत्य के त्याग का है ना, असत्य के त्याग है, तो त्याग करने वाला त्यागी होता है। और वो जब बुद्धि से निर्णय किया तो बुद्धि से निर्णय बने करो, बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, स्वयं मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं सत्यवादी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये पूर्व मुख्य ये वाणी हुई गौण, जैसे उपांशु मुख्य हुआ व्रत खुद का हुआ, इसी तरह से असत्य भाषण नहीं करूंगा, ऐसे जो कहा तो असत्य भाषण नहीं करूंगा खुद पर है आना। जैसे मैंने धन से पैसे से भोजन मिलता है, पर भोजन भी मिल सकता है उसको निरपेक्ष कहते हैं, नहीं तो रहित कहते थे, कर्ण रहित नहीं कहा, कर्ण निरपेक्ष, कर्म की अपेक्षा भी है निरपेक्ष भी होता है। इस तरह से बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, मैं सत्य झूठ नहीं बोलूंगा, बुद्धि से कहा और अपने जबान से भी कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जबान से भी कहा, परंतु इसका मूल तत्व है त्याग में, त्याग होता है स्वयं का, त्याग दूसरे का नहीं होता है। कोई भी त्याग करता है तो त्याग कर्म निरपेक्ष है, ग्रहण करण सापेक्ष है, ग्रहण करो तो हाथ में लेना पड़ेगा, किसी कर्ण को देनी पड़ेगी चीज, कैसे कैसे निर्पण कर्ण रहित कैसे होगा? तो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण इसमें सहायक है, वाणी भी सहायक है, बुद्धि भी सहायक है, मन भी सहायक है, विचार भी सहायक है, परंतु इनकी जरूरत नहीं है। मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं, तो झूठ बोलने वाला असत्य बोलने वाला न होने से क्या, ये सत्यनारायण भगवान की उपासना है, सत्यनारायण है, सत्यनारायण के साथ में एकता होगी, बुद्धि साथ में उपांशु व्रत की तरह है, उपांशु व्रत की तरह है, बुद्धि मुख्य नहीं है, मुख्य स्वयं है, कर्ण निरपेक्ष का, कर्ण रहित नहीं का, कर्ण रहित है साधी, साधी कर्ण रहित है, और ये साधन है कर्ण निरपेक्ष। कोई भी साधन करोगा तो आप शरीर को भी लोगा, वाणी को भी लोगा, मन को भी लोगा, तो साधन के द्वारा होगा। जैसे त्याग है तो त्याग कर्ण निरपेक्ष है, तो कर्ण निरपेक्ष है, पर त्याग विचार तो मन में आया है, बुद्धि में आया तब किया है नहीं, तो कर्ण निरपेक्ष कैसे है? कि त्याग में कर्ण की जरूरत नहीं है, ग्रहण में हाथ की जरूरत है, ग्रहण धार लेना पड़ेगा, त्याग में क्या अपने संबंध में छेद है। इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष महिमा की बताई कि अपना संबंध विच्छेद है और उसका वो असीम है, और कर्ण सापेक्ष सीमित होता है, इनमें कोई लव दोष नहीं, मानो कर्म सापेक्ष होता है वो सीमित होता है, और कर्म निरपेक्ष होता है वो असीम होता है, वो योग वृष्ट नहीं होता, कर्ण सापेक्ष योग वृष्ट होता है, योगाचरित मानस मन सलामान हो गया तो कर्ण तिलमान हो गया तो विपरीत हो जाता है और कर्ण निरपेक्ष हो कैसे होगा। जैसे भगवान का भगत है अब प्रश्न नहीं होता क्योंकि भगवान का मैं हूँ, अब मैं हूँ ऐसा मानता है तो मानता तो मन में बुद्धि में हो गई, अब बोलने में जबान हो गई तो कर्ण तो रहेगा साथ में, पर कर्ण रहते हुए भी मैं भगवान का हूँ, जो भगवान का अंश है वही भगवान का हुआ। भगवान का होने में कर्ण कर्ण कर्ण का अपेक्षा नहीं है, खुद की बात है। तो कर्ण निरपेक्ष करने का मतलब कर्ण की सहायता तो होती है पर कर्ण की अपेक्षा नहीं है, बिना कर्ण नहीं होता है। ये कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित कहते, कर्ण रहित करते तो आप पकड़ लेते, कर्ण रहित कहते तो आपका कर्ण ठीक था कि बुद्धि कर्ण है इसमें। तो कर्ण निरपेक्ष है, मनुष्य स्वयं विचार है, स्वयं किसी साथ में है, जो सत्य भाषण करता है वो सत्य नारायण के साथ संबंध होता है, सत्य व्यवहार करता है, सत्य विचार करता है, उसका संबंध सत्य नारायण के साथ होता है। कि सत्य भाषण करूंगा तो सत्य भाषण करने में जो भाषण बोलेगा तो सत्य बोलेगा तो जबान सहायक होगी, असत्य नहीं बोलेगा तो इसे जबान क्या सहायक होगी। वो बताया मैंने सत्य भाषण करूंगा ये कर्म सापेक्ष है, मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा ये कर्म निरपेक्ष है। ये दुर्गा तो सत्य भाषण करूंगा तो सत्य भाषण का तो जबान की जरूरत है कि नहीं बोलूंगा इसमें बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि तो एक बार विचार कर लिया अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा बुद्धि क्या जरूरत है, मन की रही और जबान से ही कह दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो जबान की भी सहायता होगी। पर कर्म निरपेक्ष है स्वयं तुम पाए बाधा नोटी से पंचमी स्त्रोत ठीक बात है। ऐसे समझ लेना मैं तो आज विचार करो तो पूछ रही तो बोलो बचाओ है कुछ मेरी बात समझता तो नहीं, ये तो मैं कहती हूँ बाबा भाई को प्रमाण हूँ श्री पंचे जी उठ गया, अरे अरे रामा श्री पंचे जी पांच से उठाकर श्री खुद बाप बटक बचन श्री पंचे जी की अरे नम कर दिया ये हरिया न मैं कहते हैं आप जी बोला बहुत सी तरह करूँ मेरे पर आनंद रहता है, मेरे को सुनते तो रहते ध्यान तो देते हैं और बोलो पहले वाला था तो आधे से ज्यादा ले जाए मैंने प्रश्न सुन लो मालूम है कि मैं छोड़ दू कितना ही करो कुछ मुझे मतलब नहीं है। मतलब तो मतलब है तत्व से। तो मैंने कहा वो तो टैक्स नहीं देता वो दोष कैसे हुआ? जब अनुचित टैक्स लगा दिया वो नहीं दे तो दोष कैसे हो गया? पाप कैसे लगा? पाप तो जितना टैक्स होना चाहिए उतना दे तो पाप लगे। अब सभी सब दे पाप कैसे लगे? तो शेर जी ने कहा टैक्स न देने का पाप नहीं लगता है, छिपाने का पाप लगता है। छिपाया क्यों? साप के साथ तो हम नहीं देंगे, आपका अन्याय है, ऐसी हिम्मत नहीं तो छिपाव करते हो, छिपाव के तो संतोष ठीक बात है। छिपा क्यों करते हो? अगर तुम साहूकार हो तो छिपा क्यों करते हो? छिपाव करते हैं ये पाप है, इसका तो हम नहीं देंगे। लूट तो बोले सब कुछ राज हो, आप लूट सकते हो, सब कैसे लूट लो, परंतु देंगे कैसे? देंगे तो न्याय का देंगे, अन्याय का नहीं देंगे। ऐसे सब तैयार हो जाए तो सब ठीक हो जाए, ऐसे सबके सब तैयार हो जाए तो भाई अन्याय का टैक्स आपका अन्याय पूर्ण के तहत तो सब ठीक हो जाए। तो वास्तव में चोरी करना ये छिपाव करना चोरी करना ये अन्याय है और ठीक है ना सामने और किसी की दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना? उस शांति का नाम जप करो, पवित्र गुरु नाम का। और दुर्गरवार ने निषेध किया धर्मशास्त्र में दुर्घटना मर जाए उसके नहीं आप घात करे उसकी, दुर्घटना हुआ से तारी विधि है, दुर्घटना हुआ से विधि है, उस विधि से आप करो शास्त्र विधि नहीं है, दुर्घटना क्या नहीं है उस पाप ने बताया क्या बताया? तो ऐसे प्रताप है वो किसी अकाल मृत्यु नहीं है, आकस्मिक मृत्यु है। एक मृत्यु अकाल मृत्यु जो जानकर मरता है वो अकाल मृत्यु है, और दुर्घटना मरता वो आकस्मिक मृत्यु है। अकाल मृत्यु नहीं है, अकस्मात मृत्यु है, वो आकस्मिक मृत्यु। तो आकस्मिक मृत्यु का प्रयास ने क्या बताया? आप घात करे उसके नारा मारे करे उसको पाप लगे। नई बात हमें मिली धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र में तो पढ़ाई तो है नहीं, सब कैसे बताऊं? तो उसमें कहा है कि जो आप घात करता है एक गर्भपात करता है, गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे नारायण बलि करेगा उसको पाप लगेगा, उसी पर दान पुण्य करे पिंड देगा तो पाप लगेगा, उनकी अस्थि संचय कर तो पाप लगेगा। जैसे जो गर्भ नष्ट करता है वो स्त्री मर जाए तो मुझे फूल सुगने में पाप लगे, गंगा जी में गाले फूल तो पाप लगे उसको। तो कल्याण तो मुश्किल ही है, वह पाप की कल्याण युवा से क्यों रहे? जब एक मनुष्य की हत्या करे तो कल्याण की आशा ही क्यों रहे? वो आपघात कर लिया तो बड़ा बड़ा अपराध किया, आपघात को मनुष्य की हत्या लगेगी, आपघात करना मनुष्य की हत्या। क्यों? मनुष्य एक की हत्या है कि नहीं? मनुष्य होता है पतन करता तो मनुष्य की हत्या लगेगी, उसे एक एक मनुष्य मारने की हत्या लगेगी। इस वास्ते उसके ऊपर नारायण बलि मत करो, उसके पीछे अस्थि संचय करके गंगा जी घाटना यही पाप है, वो करने वाले को पाप लगेगा। कृष्ण चंद्रायण व्रत करे तो शुद्ध होगा। आपघात करने वाला और गर्भपात करने वाले, गर्भपात करने वाले की दुर्गति होगी। मेरे नारे मेरे नाम से दान पुण्य करे, दान पुण्य करने वाले को पाप लगे, नारायण बलि करे तो करने वाले को पाप लगे, वो पाप कृष्ण स्वाध्याय व्रत करने से पाप दूर होगा। ऐसा है और आकस्मिक मृत्यु उसे ले लिए, उसे दिए ऐसा है। सवेरे हम समझ नहीं पाए आपके लिए आपकी बात को, हम क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, पूछनी चाहिए क्षमा ही मांगे। मैं अपराध मानता ही नहीं, क्षमा तो तब हो मैं अपराध मानता हूँ। आप नहीं समझे मैं, तो मेरा अपराध है, आपका अपराध नहीं है। वक्तु रे वे, सुनो ये आप नहीं समझे, ये दोष आपका नहीं है। वक्तु रे वे तत्जाड्यम श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं हो वो वक्ता का दोष होता है। श्रोता का दोष कैसे, वो दूध का अधिकांश बैठ गए और क्या करे, वो अपराध क्या किया। वक्ता है जो समझा नहीं सका तो दोष तो वक्ता का हुआ। वक्तु रे वही तत्जाड्यम श्रोता यत्र बुद्धते, तो आपका अपराध तो मेरा हुआ। ए, ए, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्षमा गलती सब क्षमा। मैं अपराध बनता ही नहीं, मैं अपराध बनता ही नहीं, अपराध आप बन रहे तो क्षमा कर दी। हाँ बोलो, नहीं समझी वो बात पूछो। बचपन में आपका सत्संग खूब मिला जी, बचपन में आपका सत्संग खूब मिला। अच्छा। माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी। अच्छा। अब पति को संतों का नाम ही अच्छा नहीं लगता, मुझे गृहस्थ जीवन में रहने से भजन मानसिक आघात पहुँचता है, टीबी की बीमारी लग गई, मैं सत्संग में नहीं जा सकती, 20-25 वर्ष हो गए हैं, आप कृपा कर मुझे इससे मुक्त कराए। तो भाई अब मैं क्या करूँ, बचपन सत्संग है, पति बड़े ज्वाइन नहीं देते सत्संग में, तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, पति को बड़ा दोष लगेगा। वो जो कल्याण में बाधा देता है ये पत्नी पति का धर्म नहीं है। पति का तो धर्म है पति निशा स्यात, पत्नी निशा स्यात। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी ने कहा है वो पति पति नहीं जो पत्नी का कल्याण न करे, वो पत्नी पत्नी से पति का कल्याण न करे, वो पिता पिता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे। तो कल्याण करना चाहिए, जिसमें कल्याण में बाधा देता है बड़ा भाई पापी है वो, जो नहीं जान देते सत्संग में बड़ा भाई पापी है। पर इसमें बात एक और है, वो और है कि सत्संग में जाने वाले का सत्संग कराने वाला कैसे है, कितने हैं क्या पता है। हर एक जगह स्त्री को खुली कर देनी वो ठीक नहीं है, वो न्याय पर रहना चाहिए, मर्यादा पर सत्संग जहां ठीक धर्म की बात हो वहां जरूर जानना चाहिए। और विचार विशेष बात है कि उस साथ में जाना चाहिए, तो जाओ सत्संग मैं साथ में चलूंगा, उसे सत्संग की रुचि है तो साथ में जाना चाहिए, पति की रुचि है चाहिए। एक बात याद आ गई, बताओ क्या, समय लगेगा भाई थोड़ा थोड़ा थोड़ मरा तो ज्यादा नहीं रहूंगा। कलकत्ते में रहता था तो भिक्षा मांग करके और बड़ा उधर पूर्ति करता था, तो भिक्षा मांग कर आवे तो भीड़ बहुत रहती है, सुबह सुध बहुत रहता है, तो फिर विचार किया कि वही भिक्षा कर लो। तो एक बारी में 40-40-50-50 घर रहते एक एक बार में, तो उसमें कई घरों मांग नहीं बैठी मेरे खा ली तो आ जाता। तो बीकानेर के सज्जन थे माहेश्वरी, उनके यहाँ पर बैठे भिक्षा करी, वह घरों को मांग करके वहां बैठे भिक्षा करी। भिक्षा करने के बाद भी आ गए स्त्री पुरुष आ गए बात करने के लिए, उनकी बात बताऊ मैंने, उन्होंने बात बताई, उन्होंने शिकायत की पुरुषों ने कि आप माहेश्वरी भवन में सत्संग करते हो तो स्त्रियां ड्राइवर लेकर चली जाती है अकेली, तो रात्रि के समय जाना आप धर्म से युक्त मानते हैं विरुद्ध मानते हैं। मैंने बोला तो विरुद्ध मानते, अकेली स्त्रियों को रात में चला जाना ड्राइवर को लेकर के हम धर्म नहीं मानते। जो कहते देखो देखो देखो स्वामी तुम्हारे कह रहे, स्वामी जी सत्संग जाती हो स्वामी जी कहते धर्म नहीं है, अकेली स्त्रियों को जाना चाहिए तो चल जाती है। तब स्त्री तेज होगी, स्त्री कहते स्वामी जी पक्ष ले लिया इनका, मैं हम जाते सत्संग में। तो वे बोली कि ये हम कहते ये चलते नहीं, हम कहते आप चलो बता दो कह दो मौका होता है, हम मानते नहीं है, ये तो मानते नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे सत्संग में हम जावे, हमने नहीं कहा होकर छिप कर जावे इनसे जबरदस्त जाऊंगा तो मेरे पाप लग रहे। हम कहते हैं आप चलो, तो कह रहे हैं हमारे साथ चलते नहीं। तो भाई ये आपको गलती है, स्त्री पुरुष दोनों मित्र है। मित्र का कहना वो माना, मेरा कहना माना। अब विवाह के समय दोनों वचन देते हैं, पत्नी वचन लेती है, पुत्र पुरुष भी वचन लेता है। तो वचन दिया हुआ है तो धार्मिक कार्य में ये कहती है आपको जाना चाहिए, जो इसका दोष कैसा हुआ, दोष आपका हुआ। तो वो चले हमारा दोष कैसा है, जब हम कहते हैं तो ये नहीं चलती, तो ये कहते हैं हम भी नहीं चलते। तो आप कहां जाते हैं, हम घोड़ों की रेस में जाते हैं, घोड़ों की रेस देखने के लिए। तो हम कहते तुम चलो, ये चलते नहीं, तो ये वहां नहीं चलते, हम वहां नहीं चलते। तो मैं कहूंगी वहां क्यों नहीं चलती, वो कहते वो छिड़गी स्त्री, वो कहते देखो हम कैसे जाओ है, वहां पर पुरुषों से धक्का धक्की में बैठना पड़ता है, वो हमें सुहाता नहीं, दूसरे पुरुषों का छोड़ना हमें सुहाता नहीं। तो मैं व्यास में जाओ, इस वर्ष हम नहीं जाती, कैसे जाओ। तो भाई बात भी ठीक कहती है, ये तो वहां पर भी पुरुषों के धक्का धक्की में हम नहीं जाती, तो इनका कारण ठीक है, आप नहीं जाते हो सत्संग में, इसमें क्या कारण, आपके क्या व्रत भंग होता है। उसी स्त्री पर पुरुष होता है, आप सत्संग में जाओ तो क्या व्रत होता है, भंग होता है आपका। तो चुप हो गए। फिर मैंने कहा देखो अब मैं बात सुनाता हूँ। फिर मैंने एक बात सुनाई, बड़ी विचित्र बात है। मैंने कहा कि देखो ये कहे आप ले जाते, ये कहते आप ले जाते, दोनों तो दोनों बरोबर हुए। हम कहते थे हमारे साथ ये नहीं चलते, तो हम तुम्हारे साथ नहीं चलते। मैं कह दू आजकल की बात में लेकर आप जो कर रहे हो वो गलती कर रहे हो। आज कहते हैं स्त्री स्वतंत्र है, आप कांग्रेसी हो ना तो मानते हो स्त्री स्वतंत्र है, तो स्त्री को जो स्वतंत्रता दी है आपने, तो आप मेरा शिकायत कर नहीं सकते कि ये स्वतंत्रता चली जाती है। ये शिकायत करने का आपको धर्म नहीं है, क्या अधिकार है आपका, जब आपने स्वतंत्रता दे दी, स्त्री स्वतंत्र है तो आप शिकायत क्यों करते हो। दशा क्या होगी आप समझते होगे नहीं, अब मेरी सुनो बात, ये जा सकती सत्संग, इनको दोष नहीं होगा। मैंने कहा देखो आप स्वतंत्र कहते हो तो स्त्री दूसरे पुरुष को लेकर कमरे में जा सकती है, आप मना नहीं कर सकते, स्त्री स्वतंत्र है, आपने स्वतंत्रता दी है, इसका धर्म पालन करना धर्म है। दूसरे पुरुष को लेकर मैंने पहले कह दी मेरी बात तुम करना, मतलब काम में मत लाना, मेरी बात सुन लेना। तो ये दूसरे पुरुष को लेकर सामने कमरे में चले गए, बंद कर दे, तो ये पति पड़ता है ये, क्योंकि पति का कहना है कि स्वतंत्र रहना चाहिए, तो स्वतंत्र रहना ही चाहिए। तुम्हारे धर्म से भी पति प्रता और हमारे धर्म से भी पति प्रता, नंदन जोर से आप क्या भूला हो, आधुनिक के बीच में समझते नहीं हो। मैं कहता हूँ वो पति प्रता आपके धर्म से भी हमारे धर्म से, आपके धर्म से कैसे, हमारे धर्म के पति का कहना करो, या पति कहता है स्वतंत्र हो तो पति का कहना कर दिया है, ये पति प्रता है पति का कहना कर रही है, स्वतंत्र होती है तो पति का कहना कर रही है, आपके सिद्धांत का पालन कर रही है, तो पति प्रता कैसे नहीं है, आपकी दृष्टि में स्वतंत्र होना पतिव्रता है दोनों धर्म से, आप कैसे कह सकते हो ना, क्या कहना का आप कह बताओ, जब आपका दृष्टि स्वतंत्र है। ये बात आप भूले हो, बड़े भाई अंदर से जा रहे हो, शास्त्र में तरफ दृष्टि नहीं करते आप, जब कह अच्छे धर्म से, ये पतिव्रता है हमारी दृष्टि में, आप तुम्हारी दृष्टि कैसे मना करते हो बताओ, जो पति कहे वो करो, पति जो माने सिद्धांत, पति का सिद्धांत मानना चाहिए, पति का सिद्धांत की स्त्री स्वतंत्र रहे तो स्वतंत्र रहना चाहिए आपको, पतंत्र क्यों रहना चाहिए, स्वतंत्र रहे पति का धर्म है, पति धर्म पति पड़ता है। ये आप ले हो, अपना अपना कर्तव्य पालन करो, स्त्री अपना कर्तव्य पालन करे, आप अपना कर्तव्य पालन करो। वास्तव में आप रेस में ले जाते हो, ये अन्याय है आपका, और ये सत्संग में ले जाते हैं न्याय है, ये अन्याय नहीं करती है तो दोषी कैसे हुई, आप साथ नहीं जाते हुए अन्याय करते हो, अब साथ में आप नहीं जाओ तो ये क्या करे, सत्संग जाने रुचि है तो ये जाएगी, या जिस समय आप स्वतंत्रता करते हो तो शिकायत कैसे करते हो, मेरे शिकायत करने का तो आपको अधिकार नहीं है, जब आपने कहते स्त्री स्वतंत्र है तो अधिकार कैसे आपको। तो इस तरह से वास्तव में भाई मैं कहूँ बात करनी नहीं है कभी, नहीं लड़ी है, ये कहते हैं कि हमारे कर्म नहीं कर रही, तो कहना न्याय तो कहना करे, ये सत्संग ले लेते हो इस तरह से तुम्हारी दृष्टि से मित्र प्रतिपरता, हमारी दृष्टि से दृष्टि प्रतिपरता, क्यों पति का सिद्धांत मानते हैं, पति का सिद्धांत चलना चाहिए स्त्री को, तो ये जो आधुनिक आप कर रहे हो, ये आप बड़ा भाती अनर्थ कर रहे हो, नरक में जा रहे हो आप, जब कांग्रेस के अध्यक्ष यूं कह दिया और कुछ ने कह दिया, धर्मशास्त्र क्या कहता है, वैसे अनुसार चलो, दूसरे अनुसार आपको जान चाहिए साथ में, आप सत्संग में जावे तो आपको जरूर जान चाहिए, आपको फायदा है, इसके फायदा है, इसका धर्म में है, इस वास्ते अकेले जाओ ये ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को कहता देंगे, स्वामी जी कहते मानेंगे, स्वामी जी सत्संग करती है तो मैं एकल नहीं आती, मैं आवाजी नहीं आती, रात्रि के समय अकेले ही पुरुष को छोड़कर अकेले सही जाए, वो ड्राइवर को लेकर के ठीक नहीं है, न्याय युक्त काम करो, अन्याय युक्त क्यों करो, हमारी दृष्टि में प्रतिबद्धता, तुम्हारी दृष्टि में प्रतिबद्धता, तो तुम्हारी दृष्टि में कैसे, हमारी दृष्टि में एक पति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, स्त्री को, स्त्री को पति का सिद्धांत पालन करना चाहिए, पति का सिद्धांत पालन करती है कैसे प्रतिबद्धता नहीं है बताओ, मन पहले कहते बाकी करना नहीं, कभी कभी करना नहीं करना नहीं, इनको बताता हूँ, तो इस तरह से भाई न्यायुक्त काम करो सब ठीक होगा, अन्याय को दबाओ जबरदस्ती स्त्री को वजन ध्यान करते हुए मना करते हो, बहुत बड़ा भाई पाप, तो बैठो बचाइए घर भाई भजन करो, भजन कीर्तन करो, कुछ तो पढ़ो, और सम्मति पूछे ना, सम्मति पूछे मैं क्या करूं, वो कैसे सत्संग में तो कैसे होगा, सत्संग एक पौधा है जो भजन ध्यान का, ये सत्संग रूपी जल से पुष्ट होता है, जल बंद कर तो पौधा सूख जाएगा, जिस बात सत्संग करना चाहिए तो क्या करो, पुस्तक पढ़ो, घर पर वो पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, तो मना करते जबरदस्ती करो, ये सब अब बोलो, अब न्याय चलो ठीक तरह से, गीता के लिखते समय हमारे नया अर्थ समझ में आया, गीता पैसा तो मैं बहुत प्रशंस करता हूँ, गीता का विवेचन तो बहुत प्रशंस करता हूँ, गीता का परिचय मेरा बहुत प्रशंस है, परंतु गीता का टीका लिखने लगे तो देवान भाव्यता देवा भाव यंतु परस्पर भाव यंत्र परम वापस्यत, इस श्लोक पर विचार किया तो केवल अपने धर्म का पालन करने मात्र से क्या किया, कोई बात कहता तुम आप मेरी बात मानना मत, मन पसंद छोड़ना मत, वास्तव में केवल अपने धर्म का पालन मर्यादा सहित जो अपना धर्म है उसका पालन करो, कल्याण हो जाएगा, छोटे कल्याण हो जाएगा, भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग आदि की जरूरत नहीं है, मर्यादा देवान भाव यंत्र देना ते देवा भाव यंतु परस्पर भाव यंत्र, मैंने अपने स्वार्थ का त्याग कर मर्यादा से दूसरों का पोषण करो, दूसरों की सेवा करो तो कल्याण हो, श्रेय परम वापस परम श्रेय वापस परम कल्याण हो जाएगा, गीता का 11वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, तो आपस में तो कृष्ण में रहता हुआ मर्यादा सहित चलो कल्याण स्वभाव हो जाता, श्रेय परम वापस्यत, इसका अर्थ क्या हुआ, हमारी जो वैदिक संस्कृति है ये इतनी विलक्षण इतनी अलौकिक है कि जैसे कोई संस्कृति ऐसी बनती नहीं, अब थोड़ा सा विस्तार करते हुए समय थोड़ा रहा है, आप अपने धर्म का पालन करोगे तो क्या होगा, रामायण में आया है धर्म ते वीरते योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, धर्म से वीरते धर्म का पालन करोगे पैरा योग तत्व ज्ञान होगा, आप धर्म का पालन कृष्ण का धर्म, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, स्त्री का धर्म है, कन्या का धर्म है, स्वामी का धर्म है, हिंदुओं का धर्म है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार यहाँ सर्व कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। निष्काम भाव से परमात्मा स्थान करो, केवल धर्म को मान करके, तो धर्म से वैराग्य जरूर होगा। आज कृष्ण में रहते हुए वैराग्य नहीं हो, कारण क्या है कि धर्म पूर्व नहीं करते कृष्ण, धर्म पूर्व कर तो वैराग्य जरूर हुआ। वन विषय विराग भवन पशु भाग चौथपन स्वयं मनुष्य रूप में धर्म से राज किया, मनुस्मृति धर्म का आदि ग्रंथ है। तो वे न शब्द वाक्यांत में वैराग्य मांगने तो धर्म से विरति, धर्म का पालन करना वैराग्य होगा संसार से और भगवान मधुरा होगा असली। तो आप अपना अपना कर्तव्य, जहाँ वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, कन्या धर्म है, विवाहिता का धर्म है, विधवा का धर्म है, पुण्यों का धर्म है, माँ का दर्जा शास्त्र में सबसे ऊंचा बताया, माँ का दर्जा दर्शन में कही है कि सौ गुणा अधिक दोनों में याद रखिए। वो माँ कह जो करो, परंतु मनुजी मैंने कहा है कि जब पति न रहे और बेटा जवान हो तो घर में तो माँ का कहना करे पुत्र, बाहर जाना हो तो पुत्र का कहना करे, बाहर जाना कोई काम करना हो तो स्त्री को चाहिए पुत्र को, पति तो है नहीं, पुत्र जवान है तो पुत्र का कहना है कि जाना चाहिए, पुत्र की मना कर जाना नहीं हुआ है। कितनी विचित्र पानी संस्कृति, ये तो माँ है पर माँ को कहना करना चाहिए पुत्र का, उत्संकल नहीं होना चाहिए। विधवा हो गई, पति है नहीं कोई जो है तो पुत्र का कहना करना, तो बाहर जाना करना है उसमें जैसे समझाने में रोकते हैं तो पति रोक सकते हैं, पुत्र भी रोक सकता है, परंतु कब के अन्याय तो। अगर ये सत्संग होता वैसा तो सत्संग में पता नहीं किस किस का सत्संग कैसा होता है, कौन करवाने वाले हैं, इसका पता नहीं है तो इसमें से हर जगह रोक रखनी चाहिए और सब जगह रोक नहीं रखनी चाहिए, इसका फैसला है। ये जो बात कही इस जगह हर जगह सत्संग नहीं रोकना चाहिए, और मैं न माता हूँ हर एक जगह जाना नहीं चाहिए, और पुरुषों साहब हर एक जगह छुट्टी लेनी नहीं चाहिए, विचार करके शांति से जहाँ हो तो खुद जाओ देकर यह सत्संग करो। ये सब है नारायण नारायण, अब इसमें शंका जो बोलो एक पद सुना दो, कोई शंका हो तो बोल दो भाई, मैंने थोड़ी थोड़ी बात कर ली। यह सेल्फ एग्री जो यह कर्तव्य है, नरक जाओगे सीधे, रोकेगा तो सत्संग रोकेगा और कौन रोकेगा। आपने अभी फरमाया नहीं कि यह सत्संग रूपी पौधा है ना, ये जड़ है, तो ये जड़ नहीं मिलेगा तो उसका सूख जाएगा, तो सूख जाएगा क्योंकि लोग इस बरग में रह रहे हैं, आपको अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं कहते हैं अर्थार्थी भक्त है, देखो लोग कहते हैं धन कमाते हैं ना, हम भगवान के अर्थार्थी भक्त है, अर्थात भक्त किसके हो आप, भगवान के हो झूठ कपट के हो, भगवान का मंदिर करे सत्य सत्य पालन करके सत्य निभता नहीं तो झूठ कपट से काम होता है। हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, हमारा कल्याण कर रहा, ये आपका इष्ट देव और कौन इष्ट देवता, झूठ कपट मान भी चलता महाराज आज तो ये कल्याण करे जैसे कल्याण होगा आपका, आपका इष्ट देव कौन है, अनन्य भक्त किसके हो आप, अनन्य भक्त हो पैसों के, और पैसों के लिए भक्त हो झूठ कपट के कई मानी गए के, तो भक्त आप मान के भगवान के नहीं हुए हो, झूठ कपट के भगत हो, चाला के भगत हो, विश्वासघात के भगत हो, तो विश्वासघात के भक्तों में तो दशा मुझे साफ होगी और क्या होगा। शंका हो तो बोलो, हे झूठ कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, तुम हमारा कल्याण कर रहा, तुम आश्रय किसका लिया है, आश्रय भगवान का लिया है, झूठ कपट का लिया है, जिसका आश्रय देव कल्याण करेगा। हरेक को सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए जरूर। ये पांच यज्ञों में महाराज नहीं करते हो तो पाप लगता है, पाप पांच यज्ञ है, पांच ऐसा होती है, उसमें स्वाध्याय, स्वाध्यायात्मा पद सत्यम पद धर्मचर स्वाध्यायात्मा प्रमद संध्या, संध्या करो आपने आदम संध्या उपासित, संध्या करो, धर्म का पालन करो, शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, साधु संग उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम देगा साधु संग उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। बात समय में है तो सत्संग नहीं करते उनको होश नहीं होगा, ये सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यश नास्ति अंधे एवं सर्वंध है, जो शास्त्र नहीं पढ़ता सत्संग नहीं करता अंधा सभा सब अंधा है, तो अंध कर जाएगा अंधा उतर जाए। सुना दे भाई सुना फिर पूछ लेना, कोई पूछता हूँ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 17 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।